هموش وينه لم دنيايا بسر هاتي سيدي تايا هموش وينه لم دنيايا بسر هاتي سيدي تايا تال راستي كاني بكين دبي بقارين بدوايا دبي بقارين بدوايا وارن وارن من على كان لا قلطن تن بقرين كاروان وارن وارن من على كان لا قلطن تن بقرين كاروان بني الدنيا دا قاش بكين تاب زانين نهين يا كان تاب زانين نهين يا كان ببیره چی رون بابا چی درون هنا برین تا ببینین آسویا چی رون آسویا چی رون وارن وارن منالا کن لاغل تن تن بگیرین کاروان وارن وارن منالا کن لاغل تن تن بگیرین کاروان بنو دنیا دا گش بکین تا بزانین نهین یا کن بسراتکانی تن تن آمنت اثاری ما بشی دوام خوش حال بوماتن سرن یورگین ایو دبی نقشه مشاقه با دست بیرن اونده کزانی ما تن تن سرقالی کاری که فضاییه راستی که دمی که یمی طولی لیبسین موا چشه که زوری لیوره گرو چشه اک دروز بوا روش یلدانه که با چوارشمه گررال یعنی تنیا دو روش کتانه دو روش بو برنمی که همه زور باشه نحلد لشیطان چند زاری تره به تاقی کردنو لم شونه ابکم امه دو این جاره کپیتان چنه باشه چون که استکم لمه دابو متماسی اگل واش دام جلو برژی میمونه چنه قرصه امزدانه لسر مانگ اونه قرز نیه کپیتان هموشتی لسر مانگ شش برانبر سوکتره لسر زوی او براس خوشحالم که اما بیسم زور باشه اما دین که تاقی کرنه و که دست پیپ که جولیمه کپیتان برزو اشکره پروفیسور ای باشه اگر کشو با دروز بو بقیشه نو بله باشه جمعه بو اما بخالی کرنه و هوا دست پیکن یسته که تو باشایی تواواوا حالتان باشه کپیتان؟ بله زور سپاز ایو چونن باشه ایسته پلی گرمی دا بازینی امریکانی گرمی تان رک بخن زور باشه پلی گرمی لسر ناقص پنجا در از تومر کرا ایسته چونی؟ من باشم باشه ایسته هول با توزه بجوله ایتوا بجوله اما والنه هم کفصه هنانه نتوانم یک انگایش باشا زور باشا دریجی پی با باشا ایتر بوسا بوسا کپیتان ایتر اتوانی بوسی کپیتان کشه دروز با گرمکه خیره برس کرو من رو منه آوا او بوسا پلی گرمیش تا زور رز با تو نتوانی چی تشوره با خیره تر برو کپتان مجوله، ایسا کلاوکت لیه کما خیرکا او مشکانه که لطاقی کرنه و یکم کلک من لیور گرتن لبیر من چولو جلانه بیان هنینه در پا چی هاور تان نکرد؟ نه قیشانم بلا میه و ولم تان نیم او سیر نیا، چون که ویلی پیونده که بسرا بو اگر لمانگ اما روی بده امن چو خورکم کرده بسر ما هی یستا تیگیشی که چلکن لبرامبر گرما و بوشایی سرخور را گره فریامان کون فریامان کون ها چی بوا مشک لیره یا مشک هم دو بیه مشکت چیانه بیه مگد لیره کت بیت نحلد لشیطان اوری عزیزی من، مگر نزانی علی را کودریش و بدرگا که ناسید؟ نمزانی؟ نمزانی؟ تنیا و اندازانم کلمشککانی و بیزار بوم، بیزار بوم، دیگهشتید؟ من روم و مال و توشتا اتوانی قلب لورن لیرا چی؟ لیرا قلب لورنم، قلب لورنم؟ اما تو اصلا بود نیهانی من بکی تو ایسا وره لگل ما پیت پشانیم فقل لورنید وره بابروین قلب لورنم قلب لورنم براست راسته که ایمه بسته کم نبو اصلا لگل شان و شوکتی منایید پروفیسور تو جوله من مگرو که اتا کم یک نراحت بو ایسا با کتایی پی بیایی او نحلت لشیطان اول میل دستی من راب که پروفیسور جو بگرد که ببوره پروفیسور بلا ما ورکتا نتوانی بمچلانو پروات دارو راسته که پروفیسور اگر بمچلانو اگر بیز آجا کن لبرچاو من بن مخاریکم قلع لورینم سراشی پارزگاریم پروفیسور تورنسال چشای دروس کردو ها قلع لورینی تاقیقا راتوری که دومی یعن دسته ایکی شارزا کشو روش کاره یعنی من هموی قلع لورینی تو من گیرک عزیتم کشا تامیش کویس قانم سوتامو که باسا پروفیسورم دنگ چیه؟ بیستومه که قلل ورینی کپیتان زور خیره وره ایره بله تنیا تو رمه با اما نوی بروی قلب ورینی خرقه باوسیه برو تو در حقه داخل پروفیسور او چیه که؟ پروفیسور زندو ماوین باور ناکم کپتان او اجازه سایقیشی نیه خمه نبیه با قلق باش سایق یکم علم رو جانش اجازه کم ورگرم ورنه بزنه چی دروز کردوه وازانیم دیوه توانی تو بات سرمانگ ایمه بو مانگه باید بیاقل پروفیسوری دامه وازانی توانی اما بی بات سرمانگ و گوهوه لبردم برژی ایفلابوستی تو شمشال بچه و روان بیماره لناو گوزه هبیت دروا بروه نهوه تو دلنیه امه لناکاو لسر زوی هل ناسه خیره که دی سرطا جوری کنترول به همو آماده کار یکانو بو هل فرین لبن که پریسکو بیلیا هموشتک ما پینیشانه داد ولوش تاقیگه که که خریشی دروس کردن زور باشه سر سوری نره کپتن اگه در با پشتی سره خریق و ملی خوبش کنی ابیلی رو با بشی خواه بروین و یسا حدین نوشونی حوانه ووا ولسر و دوشکانه وفرین و حدنه و آخوین اگه در با کنه کیتر لپش سرته ویا و ایسا برو با بشی کتر یا قاتی کتر و انجارش اگه در با کپتن کنه کتر للای قادر مکانه ویا پیشو درگاه مغزنه که گوره یا و امش شوینی کنترول کردنی هوا یا کتوانی لعصمان لموشکه که بروی نداره و بینه و نویشی ایسا فرمون بزنم لقل وران پرسیاری انشتی که هیا دی اگه داری پروفیسور هر چیز و خراب گرر با نواند زور باشه من روم توزه کرمه یا ایو اتوان لم ناب سورنه و من دو ایو حالتان باشه خواب که ایشون اکتر نشکه بید نحلت لشیطان شتیگ بله تورن سال اماش عینکه کتا شانست هبولتو پد نبوی تو اکی ای لبیر چونه و؟ خوکشه ایگی زور گوره نیه ایوه توانه هوشی بین هوشوینی خوی وانیه همار کاری بدواریم بو یکین دنیا بن لوانه شوکه بدواری چاکی بکاتوا راستا بلام لوانه کاتی که زواری بیه گورم کات؟ بلام یه مکاتی پیویس من نیا پروفیسور تنها کسی که نیانی ماتوری ناو شیزانه بیه و پروژه لناو چه بیه پروفیسوری ما نتوانیم چیم با سرمان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هیچ فایده نبود اصلا فایده نبود شوکه که تو پر چونه رسمه که جوان لطورن سیلی بچوک اگرم نحلر لشیطان هیچ تنانت نجولایو نحلت لشیطان امجاره هاوری عزیز یا چار سر کرید یا امرید اما ایتر دو اینجاره دورن سول کابتان تن تن پیه موابی سر کوتی دلنیامی سکش تیگا کار بده خوتا ایسا که ایچ فایده کی نبوا کابتان همه حولوکی یاو تا چاک بیتوا ایسا ایتر اگر لطوفان بیه کابتن او پی ای سی بشوک وای کابتن تکا کم اگر دی بید بداخو تا استا هوشی نه تو دوستر خوی برز برسل کابتن همو حولو که خوی یعنی قچانه بیتاو براستی با درسی داره کار ساده که دلتا زینه پروفیسور من روحا پروفیسور واه هزار زار نحلد لشیطان آخر چی بو هوی اوی من خوم کم بر روحیک اولوی دانی شو تنیا زغزغ سیریم نکات پیم وای ترناتوی لیشتیک ترسی پروفیسوری دروینا بو ازانی من قل ورینم خوش شوید هزار زار نحلت لشیطان باشتر وای همیشه لفراموشی دا منی تر بیزار بوم قلواریان تو نویری با من بلای قلواریان نهال ممچی دیوت با بیوالام مینیتوا باشا بو باش بوی اوا بیدوه نبوردن لمن بکر کپیتان زور سپاسان اگم که پروفیسور دان چا کرده براسی زور سپاسان اگم کارشی گرنگم نکرده گرنگ نبو با بی هاوکاری او سفر کردن با مانگا گری نبو نحلت لشیطان من با تاوی لبیرم چو بو کپیتان عزیز اوان هموشتی که تو همو باز کردم این لقلای دلوه زور سپاسان اکم گورم اوالک من لکه بیست سیو پیه گشتو پروفیسور دوباره به ارمتی کپیتان چاک بو نقشکه من به پی برنامه انجام دره سرنگم بوارب گره دی برزان هموشتی که بو فرینی بیانی آمده ها بله برز برسی هموشتی که آمده چکل جلکانی میلو به گرانکاری تیب کرد خریکه تواه بیه وره میلو میلوی هوره و چند جوانه بیت لکی کارکا گورم اما ده کارکا باشه برز ولف هموشتی که آمده قربان بلا من چاروانشتی که تایبه تکم زور باشه سرنگ سرنگ منجامی کارکا ده آمده به تواهی هموشتی کم نجده سایا تسی کشمیری تر باره چی زور گرم با موشک که نیرد زور باشه ایسا که هموشتیگ آماده ها بیانی کشمیری کچنو سیدقه با پی برنامه فرین دریش با کارکار مانه این تنیا بیرلو بکنو که بم زوانه لسر من ده بزین وی هی براسی سر انتراکیشا ایم اما با یو ازانی پروفیسور سپاسانکم او نه برنیست برسیل ایو آبی سپاسی هموان بکن همو بوام کار هولی انده ها بشکشی ناسایی لرفتاری پروفیسور نکی هولیگ بویی هموان ببی وشی او ایسا بوشه کل آراده نبو زور سپاس که اما علی بلام جواز لوا پیویسه که موشک دروز بکن تو براست هست بشتگی سیر نکرد؟ نه نببینی نکی حکزایی مگر نزنی و کمونتوش تبیسته استا تو راست اگه کپیتان با سفر کردن من با سرمان پیویسه شپولکانی رادوی ببرسی بیستی وزنی لگل بیست نکرشه یکی بچوک میا با سودم لامیره یکی بچوک ورگردوها چیم پیوتی؟ من کسی اگم همیشه چاو جم کراوه اخ هزار زار نحلد لشیطان میلوی عزیز به یک وزوه سفر من کردوه بلام هیچ انوانده سرنج راکش نبوه علی زور خوشحال نید کپتن با چی خوشحالم؟ اگر او موشکی تورنسیل نتقیت و او بیل اسمان بخو من سرگردم بینو هیچ کد نگر رینو با سرزوی تو اگر توی حزکی پیب کنه سیر که کپتن چه سرنج راکشه ونیا؟ بله براستی سرنج راکشه بیلی لیب کرو اگر من نبومه پروفیسور هیچ کد تاگ نبو من هیچ کد خوم نبخشم ها کپیتان ایتر کدی مالاوی هاتو ازانی ابه در یپیوی شوکوی و سفریشی آمین جویب کد برای من اگر جماعتی که موسیق جنیش بونه هیچ یوازیشی نبو سفر خوشاو رنگن زیبا براستی شانسی باشد برکوتو خوزگم ایشم توانی که بو ناری زور خوشحالوم زیگاکم بم بیوه زور سپاس کپیتان من پیم باشه لم رودا خوازیه ده لسر زوی کارکانم انجام بم خو حافظ وف هیوادارم لم سفره ده اگد لپروفیسوریش بید نگران ما ببرز باکسر و بلا هم سبارت به یو پروفیسور شهرزایی وی سرکوتی کارکی من ده زیشانه کد سپاس برس برسل یعنی مگین سرمانگیان لو رگه ایجان لده زدین سبارت به یو پروفیسور شهرزایی وی سرکوتی کارکی من ده زیشانه کد سپاس برس برسل یعنی مگین سرمانگیان لو رگه ایجان لده زدین به هیوای بینی نوار ایتر ریگه گرانوه تنیه اگری هی لکاتی خیره یا هنیشت لدست بین بلا موشکه که بشه ویش اوتوماتیشی کنترول اکی وکه تشکر من بده سنایوه کنترولی موشکه که اگری نوه دست ایستا همون لشونی خویان بو سر کرنوه کلو پلکان تن تن تو لپرسراوی بشی رازوی زور باشا لموشکه و بو زمین دنگ معنی بیستن؟ لزیو بو موشک امون کارکان بطاعتی اروات پیش دو خلکی که تا حال دان یک خلک نحلد لشیطان اینه و خلک هرکان محله یکم کردی بیت دی اخرگی که تیهد ام دنگه انچیا سکوکانی حال دان آماده دنگی لدانی دلی خوما سی چرکا میلو وره ایرو راکشه میلو پانزه چرکا ده میلو نو میلو وره راکشه هشت حل شش پنج چوار سه دو یک صفر جوری کنترل هموشت یک با برنامه رو تا پیش باشا لزیو بو بوچه گیتان لیما لزیو بو موشک گیتان لیما لزیو بو موشک برز باکسیر بردام پیوندی هم پیوکین بالام والام ندن او دوباره هول بن جوری کنترل موشک استالا 1900 کیلومتریا چاوری هلدانه خیراکی دگاتی 11 کیلومتر لچرکه اگده هموشت یک بپی برنامه رو لزویو با موشک موشک ولام براو موشک ولام براو اگر بیان مرده بن هیچ انجام چی نبید ولام براو موشک میلو هوار اگر تنیاسه که کمه بیتو موشک ولام براو ولام براو موشک ولام براو لموشک او بزوی تن قصه اکات ایسات ما هاش خوام آن باگر مو دو تقصتان لگل آگم آفرین آفرین حالتان باشه ایوه من باشم تو حال باشه کابتن من باشم زور سپاس دی بر ریزانی اما بر ریگاوی واز بین ایتر تو توی باورکین که ارین بو من اجان باورم پیناکن بلام راستا نحلد لشیطان دوباره دستی بیا کردوا دوباره توی گلتم پیب کی تو باور نگید ها وره بابروین بو سروا ایسا بچاوی خود ای بینی تنیا سری اوی بکا نحلد لشیطان دی ای سر انز راکیشه سر سوریه نره سر سوریه نره ایسا لا هزار و چوارسه کلومتری زویدهین بزوی یک این سر من اخ چه من یکا تن تن